Oud-president Jacob Zuma veroordeeld tot 15 maanden cel wegens minachting van het Hof. Volgens het Constitutioneel Hof probeerde hij de rechtsstaat op allerlei manieren te negeren, ondermijnen en zelfs te vernietigen. Zuma staat terecht voor corruptie en het aannemen van steekpenningen. Een vrouw uit Uithoorn is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor terrorisme en oorlogsmisdaden. De vrouw van 32 verspreidde propagandamateriaal van IS via Telegram. Nou probeerden ze zelf bomgordels te maken. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar cel geëist, maar de rechtbank in Den Haag noemt die eis veel te laag. De coronavaccins van Pfizer en Moderna bieden mogelijk jaren bescherming, blijkt volgens Nature uit onderzoek. De meeste mensen die zo'n mRNA-vaccin hebben gehad, hoeven daardoor mogelijk geen herhalingsprik. En 6 dagen na het instorten van het appartementengebouw bij Miami zoeken reddingswerkers nog altijd naar overlevenden. Tientallen familieleden van vermiste bewoners kijken vanaf een gebouw in de buurt mee. Dodental staat nu op 11. En er worden nog 150 mensen vermist. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Over 1,5 uur komt de Gezondheidsraad met zijn advies voor het vaccineren van kinderen tussen de 12 en de 17. Iets dat eerder leidde tot discussie onder kinderartsen. Moet je gezonde tieners prikken om de rest van de samenleving te beschermen? Maar de kinderartsen zijn om, doen, zeggen ze nu. Zeker met het oog op het najaar als de scholen weer opengaan en het virus wellicht weer oplaait. Wat besluit de Gezondheidsraad en wat is de reactie van de minister van Volksgezondheid? Dat oplaaien van dat virus, dat zien we nu al in onder meer het Verenigd Koninkrijk, waar inmiddels weer een nieuwe variant bezig is aan een opmars. De Delta Plus variant, die nog besmettelijker lijkt dan de oorspronkelijke Delta variant, die op zijn beurt weer besmettelijker was dan de eerste variant waar we mee te maken kregen. Die Delta Plus variant leidt tot bezorgdheid bij deskundigen. Sommigen van hen vragen zich inmiddels af of we niet te snel, zo massaal, van het slot zijn afgegaan. Alle maatregelen die te maken hadden met de lockdown zijn eraf. En eigenlijk geldt vooral de 1,5 meter hier nog. Mondkapjes zijn ook uit de ban, of in de ban. Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid. Kort voor deze uitzending sprak ik hem hier in Den Haag. En ik zei, meneer de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u de afgelopen dagen enig moment gehad van twijfel? Twijfel? Nee. Nee? Waarover? Over de versoepelingsmaatregelen. Gezien de ontwikkelingen in andere landen, het oprukken van de Delta Plus variant. Nee, kijk, geen misverstand. We houden natuurlijk die zaken heel goed in de gaten. Hè. Dus we houden absoluut vinger aan de pols. Maar wat we op dit moment doen, de stap die we zetten op dit moment, is een verantwoorde stap, gegeven de stand van de epidemie in Nederland. Ja, maar dat zei u een paar weken geleden ook, toen u de stap bekend maakte. En sindsdien is er geen moment van twijfel geweest. Nee, zeker niet. Wat we natuurlijk wel doen, is ons heel goed voorbereiden op wat dit mogelijk gaat betekenen voor het najaar. Hè. Dus wat we weten is dat we niet off the hook zijn. Dat virus, dat is niet weg. Dat virus blijft onder ons. En ja, natuurlijk, we zijn in toenemende mate gevaccineerd. En dat maakt dat deze zomer een hele andere zomer is dan afgelopen zomer. Ja. En tegelijkertijd moeten we waakzaam zijn. We weten ook dat een deel van de mensen niet beschermd zal zijn in het najaar. Ja. En we weten dus ook dat we waakzaam moeten blijven voor nieuwe varianten. Voor mutaties die eigenlijk door de bescherming van vaccins heen zouden kunnen breken. Nou, dat geldt niet voor de Delta variant. Nee. Zij het dat daar inderdaad wel meer zorgen over is, over de mate van besmettelijkheid. Ja, en van die Delta-variant is ook weer een variant, dus daar gaan we allemaal over praten. Ja. Maar u bent waakzaam, maar u twijfelt niet aan de genomen beslissing. Nee, de stappen die we gezet hebben, die zijn verantwoord. We hebben ons goed over laten adviseren. Dat zijn verantwoorde stappen om te zetten. Maar dat betekent nooit dat je je waakzaamheid moet verliezen. Die waakzaamheid moet je altijd houden. Meneer de Jonge, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst eens even naar vanmiddag, over 1,5 uur tijd komt de Gezondheidsraad met een advies voor het vaccineren van kinderen tussen de 12 en de 17. U hebt daar eerder van gezegd, gewoon doen. Ja, ik heb er nog wel iets meer over gezegd. Maar dat heb u ook gezegd. Maar dat was inderdaad wel mijn conclusie. Maar daarvan heb ik ook gezegd, ja, wij wachten wel echt op het advies van de Gezondheidsraad. Omdat ik het belangrijk vind dat de Gezondheidsraad daarin zo'n compleetheid over kan adviseren, waarbij alle argumenten worden meegewogen. Ja. Je moet namelijk kijken, wat zijn de gezondheidseffecten voor de kinderen zelf? Ja. Hoeveel risico hebben ze van corona? En hoeveel mogelijke risico zouden ze hebben van bijwerkingen? Daar moet je naar kijken. En je moet kijken naar indirecte gezondheidsrisico's voor kinderen. Hm. Kinderen hebben natuurlijk heel veel last gehad. Misschien niet alleen van het virus, maar zeker ook wel van de maatregelen tegen dat virus. Ja. En tot slot is ja, met oog op dat najaar, met oog op wat ons allemaal nog kan overkomen door dat virus, door mutaties van dat virus. En als dan de middelbare scholen opengaan. Yes, dat betekent dus inderdaad dat je moet zorgen voor afdoende bescherming. En dan weten we gewoon dat het vaccineren van kinderen heel veel toevoegt aan de bescherming die we met elkaar hebben. Nou waren er wat twijfels en bezwaren van de kant van de kinderartsen. Die zijn daarop teruggekomen. Die zeggen, alles afwegende, als je kijkt naar de neveneffecten, de schadelijke neveneffecten als we scholen weer zouden moeten sluiten, zijn wij ook tot het oordeel gekomen, gewoon doen. In Amerika hebben ze onderzocht of Pfizer bijvoorbeeld schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen. Antwoord nee, daar worden die kinderen al gevaccineerd. Dus het moet wel heel raar lopen, wil het advies niet luiden, vaccineren. De laatste conclusie, die laat ik echt eventjes aan de Gezondheidsraad. Wij zullen zelf morgen ons besluit nemen. Maar alles wat u verder in uw inleiding zegt, is helemaal correct. Inderdaad, zeggen kinderartsen, alles afwegende, dat moet je doen. Ja. En dat is niet alleen in Nederland het geval, maar het is inderdaad ook internationaal het geval. Ja. Dat de communis opinio is van alle deskundigen en van alle adviseurs. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik snap namelijk best dat ouders zeggen, ja, maar weet je het zeker? Is er dan al voldoende bekend? Bijvoorbeeld over bijwerkingen of lange termijn effecten. Of dat mensen zeggen, maar als nou gewoon van de volwassenen 100% zich laat vaccineren, dan heb je het niet eens nodig om kinderen te laten vaccineren. Ja, maar al die gebeuren. Argumenten begrijp ik. Ja. En toch denk ik dat het juist daarom belangrijk is wat deskundigen zeggen. En dat we ons ook echt ons oor goed te luisteren leggen bij onze deskundigen. Ja, met andere woorden, u bent voor, de kinderartsen zijn voor, het wachten is op de Gezondheidsraad. Maar dan moet wel heel raar lopen, wil u morgen niet zeggen, groen licht, kinderen tussen de 12 en de 17 vaccineren. Er is heel veel voor te zeggen om het te doen. Dat heb ik vaker gezegd. Dus morgen nemen we ons besluit. Dus het moet wel heel raar lopen, wil u daar geen groen licht voor geven? Morgen nemen we ons besluit, meneer Kochelman. Ja. Ook goed. Over dat vaccineren gesproken en de noodzaak daarvoor in uw ogen en ook van de epidemiologen en de virologen met het oog op het najaar. Voordat we daar aankomen, zitten we in de zomer. We zitten nu in de zomer, mensen gaan met vakantie. We zien een opleving van het virus in sommige landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Australië weer. In Moskou liggen de ziekenhuizen weer hartstikke vol. En we hebben naast die Delta-variant, die besmettelijker is, 40-60% heb ik begrepen, besmettelijker ten opzichte van het oorspronkelijke virus hier, hebben we nu de Delta Plus variant. En daar zijn zorgen of het vaccin daartegen bestand is. Wat weet u daarvan? Daar is eigenlijk nog heel erg weinig over bekend. Kijk, laat helder zijn, we moeten dat soort mutaties heel goed in de gaten houden. Want mutaties en de snelheid waarmee mutaties zich ontwikkelen en de mate waarin ze zich onttrekken aan de bescherming van vaccinatie, dat is een van de belangrijkste bepalende risicofactoren ook voor dit najaar. Ja. En dat het virus muteert is niet gek. Dat is gewoon de evolutie at work. En dat je dus een alpha, beta, gamma, delta variant hebt en een epsilon, et cetera. Het hele Griekse alfabet af. Dat is allemaal niet gek. En dat daar ook weer varianten op ontstaan is ook niet gek. Dat is gewoon zoals het hoort. Ja. Maar u zult ook de zorgen hebben gezien voor die Delta Plus variant. Zeker. Maar wat we ook zien is dat we nog heel veel niet weten. En dat betekent gewoon dat we het heel goed in de gaten moeten houden. En dat betekent in ieder geval dat we heel erg rap door moeten met vaccineren. Want vaccineren is sowieso de beste uitweg uit deze crisis. Ja, de vaccinatiebereidheid in dit land is het hoogste in Europa, 87%. Nou, dan moet iedereen ook die twee prikken nog krijgen. Zeker, zeker. En één als je Janssen hebt gekregen trouwens. Zeker. Maar dan nog is er een bepaalde groep die zich niet wil laten vaccineren. Ja, daar wil ik naartoe. Want dit is het belangrijkste punt namelijk. Ook in de bescherming voor dit najaar. Kijk, allereerst die vaccinatiebereidheid. Die is inderdaad hoog. Dat is helemaal de voorhoede van Europa. En dat is heel bijzonder. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar dat is geen rustig bezit. Dat is namelijk de vaccinatiebereidheid gepeild onder mensen die zich hebben laten enquêteren. Ja. Dat is nog niet de realiteit. Kortom, we moeten blijvend mensen blijven overtuigen van de noodzaak van vaccinatie, want we zijn er nog niet. Twee is, dat gaat over een hoge vaccinatiegraad, maar wat we ook nodig hebben is een homogene vaccinatiegraad. Dat wil zeggen, in iedere wijk, in iedere groep moet die vaccinatiegraad hoog zijn. Dus we gaan met de spuitbus de wijk in. We gaan van de Veluwe tot de Afrikaanse wijk gaan we mensen overtuigen van het belang en de noodzaak van vaccinatie, maar omdat loopt dat onze bescherming zal zijn. Maar daar loopt de vaccinatiebereidheid achter. En daar is dus meer werk te doen. En dat gaat via sleutelfiguren, dat gaat via allerlei meertalige campagnes, dat gaat via met de spuitbus de wijk in. Dat betekent dus dat we alles op alles zetten om te zorgen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en een zo homogeen mogelijke vaccinatiegraad. Dat beschermt ons namelijk het beste. Ja. En En ook over de zomer heen zal dat, de snelheid waarmee we dat bereiken, dat zal de sleutel zijn naar het in bedwang houden en het onder controle houden van het virus. Ja. Daar waar de oplevingen zijn, kijk naar Engeland. Wat is de les van Engeland? Nou, dat vaccineren werkt. Ja. Wie ligt er vervolgens weer in de ziekenhuizen? Dat zijn de mensen die of maar één keer gevaccineerd zijn, of zelfs niet gevaccineerd zijn. Nee, maar we hebben inmiddels 15 miljoen prikken gezet, zo'n beetje. Lang niet iedereen is twee keer gevaccineerd. Mensen gaan wel op vakantie. In bijvoorbeeld Frankrijk is de vaccinatiebereidheid een stuk lager dan in Nederland. Ja, zeker. Daar gaan veel mensen naartoe. Die komen weer terug. Misschien dan met allerlei varianten, worden in de tussentijd ziek. Dus hoe kunt u dan garanderen dat dit een rustige zomer wordt? Wat je moet doen is de dijk bouwen tegen een vierde golf. En dat is wat we aan het doen zijn. En de eerste laag van die dijk is een hele goede monitoring en surveillance. Dat doen we via rioolwatersurveillance, dat doen we via het testen en traceren, dat doen we via de Nivelpeilstations. We houden dat virus en al zijn mutaties heel goed in de gaten. De tweede laag daarbovenop is blijven testen bij klachten. Gewoon blijven doen. De derde laag daarbovenop is het vaccineren. Ja. En wat we zeggen voor de terugkerende vakantiegangers, wat inderdaad, nieuwe influx van het virus na vakantie was vorig jaar ook de aanleiding voor de tweede golf toen. Exact. Laat dat dit jaar niet aanleiding zijn voor de vierde golf. En dat betekent dat we van iedereen vragen die terugkeert van vakantie om zich te laten testen. Iedereen? Iedereen. Iedereen? Iedereen. Ook al kom je uit een geel gebied? Iedereen. Iedereen? Iedereen. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat het je laten testen na vakantie, ja, helpt om dat virus in de smiezen te krijgen en helpt om nieuwe varianten van dat virus in de smiezen te krijgen. En dus, wat we van iedereen vragen is om zich te laten testen. Voor de jongeren doen we de special treatment. Die nodigen we uit met een rode loper bij de GGD om zich daar te laten testen. Ja. Want we weten dat datgene wat terugkeert van vakantie en degene die meer kans hebben om dat virus mee terug in hun koffer te nemen, dat zijn onze jongeren. Ja. Is geen verwijt, is gewoon een constatering. Ja. En dus moeten we daar naar handelen. Zeker omdat rode loper bij de GGD. Maar iedereen die dus op vakantie is geweest in het buitenland, ook al is het een geel gebied, ook al is het een groen gebied, yes, toch testen als je terugkomt. Gewoon doen. Gewoon doen. Altijd, ook al ben je twee keer gevaccineerd. Gewoon doen. En wat we aan de andere mensen vragen is om zich te zelf testen voor ze weer een stap in de samenleving zetten, voor ze weer teruggaan naar school, voor ze weer teruggaan naar werk. Mm. Zorg dat je getest bent. Ja. En daarnaast gaan we met de scholen, hè, dus in het begin van het nieuwe schooljaar, zorgen dat we die eerste twee weken van het schooljaar gewoon ook preventief zelf testen. Dat gaan we doen. Huis aan huis gaan we die zelftesten bezorgen. Omdat we gewoon willen dat we voorkomen eigenlijk die vierde golf afstoppen helemaal aan de voorkant. Ja. Of en in welke mate er weer een opleving komt in het najaar zal helemaal afhangen van de mate waarin we daadwerkelijk beschermd zijn en gevaccineerd zijn. Ja, maar een opleving van dat virus kan natuurlijk wel degelijk. En dan willen we voorkomen dat er zo min mogelijk ziekenhuizen zijn. Maar goed, u hebt het telkens over het najaar. Als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, daar is de opleving van het virus nu bezig. De Duitse bondskanselier Angela Merkel. Onder niet-gevaccineerden. Ja, maar onder één keer gevaccineerden. En dat betekent dat dat alleen maar ons pleidooi onderstreept. Mensen, laat je zo snel mogelijk vaccineren. En maar de vaccinatietempo ligt nu hoog, hè? Ja. We doen ongeveer een volle kerk per minuut en ongeveer een stadion per uur. Dus maar hoeveel mensen zijn dubbel gevaccineerd voordat ze met vakantie gaan? Nou, we hebben op dit moment volledig gevaccineerd ruim 5 miljoen. Ja. Dat neemt dus natuurlijk toe. Dat neemt dus bijna 1,5 miljoen neemt dat toe de komende weken. En vanaf juli krijgen we iets minder leveringen dan we in juni hebben gehad. Dus in juli zal het wat lager liggen. Ja, maar dan betekent het dus dat mensen die met vakantie gaan, dat de kans groot is dat daar veel mensen tussen zitten die maar één prik hebben gehad. Zeker. En die dus nog steeds de kans hebben om ziek te worden en nog steeds de kans hebben om dat virus terug te keren. Zeker. Maar ook als je dubbel gevaccineerd bent, heb je natuurlijk nog steeds een transmissierisico. Ja. Dus je blijft ook onderdeel van de verspreiding van dat virus. Ja. En dat is de reden dat we zeggen, iedereen die terugkeert, zou zich eigenlijk gewoon moeten laten testen. De jongeren de rode loper bij de GGD, maar voor de rest geldt voor iedereen zelf testen. De Duitse bondskanselier Merkel, uw partijgenoot in Duitsland dan. Zo voelt het ook, hoor. Ja, oh ja? Ja, zeker. Ja? U gaat ook met haar op vakantie, of niet? Nee, ik zie haar op 5 juli weer. Maar ik ken mijn Duitse collega heel goed, Jens Spaan. En daar trekken we heel erg samen op, altijd. Ja. Maar goed, de Duitse regering zegt, hou de Britten uit Europa weg. Dat zeggen ze. Ja, maar we hebben natuurlijk een inreis. Weer de Britten. Vindt u dat ook? Nou, we hebben natuurlijk een niet-EU-inreisverbod. Hè? Dus dat hebben we al. Ja, maar de Britten gaan toch naar de Balearen en naar Zuid-Europa. Ja, maar we hebben sterker nog, daar zitten ze al. Ja, maar we hebben dus een niet-EU-inreisverbod. Dat hebben we al. Dus we hebben al allerlei maatregelen. En de vraag is natuurlijk wat je met aanvullende maatregelen nog zou kunnen toevoegen aan datgene wat er al staat. Hè. Dus nou ja, als daar die Delta Plus variant heerst en je zegt hou de Britten buiten de deur, dan is de kans op verspreiding van dat type virus met die variant een stuk minder groot, lijkt me. Maar we hebben dus al een EU-inreisverbod en een beperkt aantal uitzonderingen daarop. En de uitzonderingen daarop, daarvoor geldt een dubbele testverplichting. Dus die moeten en een PCR-test en een antigentest vlak voordat ze aan boord stappen. Daar geldt een quarantaineplicht voor. Hè. Dus ja, dat is allemaal niet gering. Hè. Dus wat daarop zit aan maatregelen is al heel erg fors. Dus ik ben dan wel benieuwd wat daar nog aan extra maatregelen zou kunnen. Nou, de Britten dus weren. Dat is wat de Duitsers voorstellen. Er geldt dus al een EU-inreisverbod. Ja. Dus ze worden al geweerd. Ja. Ja. Dus de Britten kunnen niet naar het Europese vasteland. En daar geldt uitzondering op voor een aantal groepen. Ja. Topsporters en zo, weet je dat soort uitzonderingen. Maar Britse vakantiegangers die massaal met rode benen nee, en armen... Nee, tenzij ze EU-ingezetenen zijn, maar dat zijn ze natuurlijk niet meer. Dus Britten zijn deze zomer niet welkom op het Europese vasteland. Het gros van de Britten zal niet op het Europese vasteland komen. Nee. Dan weer terug naar het najaar. Ja. Want we hebben afgelopen weekend gezien wat de versoepelingen hebben gedaan. Dus over het Algemeen Veiligheidsberaad gisteren was u daarbij trouwens. Nee. Nou goed, de Veiligheidsberaad was daar lovend over. Grosso modo, het is allemaal best goed gegaan in samenwerking met de horeca. Maar we hebben de horecastraten ook gezien. En daar stonden mensen bepaald niet op 1,5 meter afstand. Nee. En niet iedereen die in die straten stond, had natuurlijk een negatief testbewijs. Of is gevaccineerd. Met andere woorden, die 1,5 meter wordt door heel veel mensen niet meer in acht genomen. Ja, ik denk dat belangrijk is dat we dat nog eventjes goed bij de kop pakken. Want het is juist heel belangrijk om die 1,5 meter nog wel te handhaven. We hebben natuurlijk een hele grote stap gezet. Hè. Ook in internationaal verband. Je ziet wel vergelijkbare bewegingen in de meeste landen. Maar toch, ook in internationaal verband hebben we een hele grote stap gezet. En dat doen we natuurlijk ook in combinatie met een beroep op mensen. Om datgene wat je dan nog wel overeind houdt aan maatregelen. Namelijk gewoon het testen bij klachten en die 1,5 meter. Om dat toch wel echt in acht te nemen. Ja. Maar dat zie je op heel veel plekken dat niet gebeurt. Op heel veel plekken zie je dat wel gebeurt. Maar en ook dat inderdaad het niet gebeurt. Een aantal plekken zie je dat niet gebeurt. En dat betekent, ja, maar ik weet dat ze allemaal naar uw programma luisteren, ook altijd op dinsdagochtend. Dus daarom is het goed om hier ook nog eens te onderstrepen dat het heel belangrijk is om die 1,5 meter vast te houden. En mogelijkerwijs zou je er op enig moment van af kunnen. Ja. Maar dat enig moment, dat is niet nu. Nee. En dus onderstrepen we dat pleidooi altijd. En zeggen we ook, kijk, waar mag je die 1,5 meter wel loslaten? Dat is achter de poort van het toegangstesten. Ja. En als je dat verantwoord wil doen, dan zullen we heel secuur moeten omgaan met het systeem wat we op dat punt hebben gebouwd. Ja. Dat is niet in alle gevallen vlekkeloos verlopen afgelopen weekend. Ja. En dat moet volgend weekend beter verlopen. U hebt trouwens al pas een kopje koffie gekregen. Dus, dat is toch heerlijk? Geniet ervan. Ook nog. Maar naar het najaar toe geredeneerd. Want als we het even in een tussenresumé vatten, dan zegt u, we moeten waakzaam blijven. Iedereen die met vakantie gaat, moet zich laten testen als die terugkomt. Yes. Want de kans op de import van nieuwe varianten is te groot, hebben we vorig jaar gezien. En in het najaar, als het weer omslaat, wat gunstiger is voor het virus, hebben we kans op nieuwe problemen. Ja. 1 augustus gaat het kabinet praten over die 1,5 meter. Als je de optelsom maakt, is die kans dan heel groot dat die 1,5 meter wordt geschrapt, in alle eerlijkheid? Ja, dat is nu echt niet te zeggen. Wat je moet doen tegen die tijd is heel goed kijken naar de epidemiologische context. Dus wat zie je ten aanzien van de besmettingsgraad op dat moment? Wat zie je ten aanzien van de mate waarin er ziekenhuisopnames voortkomen uit de besmettingen op dat moment? Ja. En dat hangt helemaal samen met de beschermingsgraad op dat moment. Ja. De mate dus waarin we gevaccineerd zijn, maar ook de mate waarin mensen een infectie hebben doorgemaakt. Ja. Kortom, alles hangt met alles samen. Ja. En we zullen op dat moment, en dat doen we heel bewust op dat moment, we hebben aangekondigd dat we dan die weging maken, maar ook echt pas dan die weging maken. Dat betekent dat we de scholen hebben gevraagd, dus de universiteiten, de hogescholen, de mbo's hebben gevraagd zich op 2 scenario's voor te bereiden. Mm. Dat betekent dat we überhaupt de guidance richting de samenleving geven om zich op die 2 scenario's voor te bereiden. Het zou kunnen. Het is een reëel scenario dat je dan af kunt van de 1,5 meter. Maar het is een even reëel scenario dat het dan niet kan. En daar zullen we ons gewoon toe moeten verhouden. Dat zijn gewoon de onzekerheden waarmee we te maken krijgen. Maar als je toch gewoon met je gezonde verstand denkt, dan denk je, de kans op de introductie van nieuwe varianten is groot in de zomer. En nog niet iedereen is volledig gevaccineerd. Het weer slaat om. Nou ja, kijk, dat maar, alles bij elkaar leidt dan toch al heel snel tot de conclusie dat de kans vrij klein is dat die 1,5 meter in augustus weer kan worden losgelaten. Veel hangt samen met de vaccinatiegraad. Dus veel hangt samen met de vaccinatiegraad. Ja, we mogen ons verheugen. Een hele hoge vaccinatiebereidheid blijkt nu uit de enquêtes. Ja. Maar die enquêtes moeten ook nog even werkelijkheid worden. Dus als je tegen die tijd, we zouden qua logistiek, zou je in staat moeten zijn om 85% zijn eerste prik te hebben gegeven en een ruime 80% als een tweede prik. Ja. Dat zou fantastisch zijn als je dat gemiddelde haalt. Ja. Maar daar zijn we nu nog niet. Dat moeten we eerst nog zien te halen. En daar zou je half augustus kunnen staan. En dat is een van de toetsingscriteria die we op dat moment op tafel hebben. Dus de 1,5 meter kan pas los als 87% zich dubbel heeft laten vaccineren? De 1,5 meter kan pas los als je in voldoende mate beschermd bent. Een vaccinatie is een belangrijk onderdeel van de bescherming. En is dan 87% genoeg? Nou, we hebben wat het maximaal haalbare wat je half augustus zou kunnen hebben is 85% zijn eerste en 80% zijn tweede. Ja. Maar en dan, is dat dan genoeg om de 1,5 meter los te laten? Nou, dat kan je eigenlijk echt pas beoordelen in de context van dat moment. U heeft begin van de uitzending gewezen op de mutaties zoals die optreden. Dat is gewoon evolutie at work. Dat is niet gek dat dat gebeurt. Dat gebeurt nu eenmaal. En de mate waarin die mutaties zich onttrekken aan de bescherming van vaccinatie, dat zullen we echt tegen die tijd moeten bekijken. Dat kun je niet nu al voorspellen hoe dat er half augustus uitziet. En dat is de reden dat we zeggen, nou, het is een reëel scenario. Ja. Maar het is een even reëel scenario dat het ook dan nog niet zal kunnen. En als je kijkt naar het najaar, want ik denk dat het goed is om dat na te lopen. Wat zijn er nou de meest risicobepalende factoren voor dat najaar? Allereerst dus de mate waarin mutaties optreden. Daarnaast de hoogte en ook de homogeniteit van de vaccinatiegraad. Ja. Heel belangrijk. Ja. Daarnaast de mate waarin immuniteit afneemt onder een deel van de groepen. Ja. En dat zijn allemaal risicobepalende factoren. En wat we weten is dat een flink deel van de mensen die zal zijn gevaccineerd, maar dus ook een deel nog niet. En als u nou denkt, ja, maar dan gaan we dus straks nog maatregelen moeten treffen voor die mensen die nu evident gewoon zelf hebben geweigerd voor dat vaccin. Dat zal toch zeker niet. Ja, maar nog los van die 10-15% die uiteindelijk zal bedanken voor zijn vaccin, hebben we natuurlijk ook nog mensen bij wie de vaccinatie niet werkt. Maar meneer de Jonge, als ik goed ben geïnformeerd, als 10-15% zich niet wil laten vaccineren, en dat virus slaat opnieuw toe in het najaar, is die 15% genoeg om de ziekenhuizen weer te laten volstromen met coronapatiënten? Of zit ik daarnaast? Dat hangt weer af van een andere onzekerheid, en namelijk de mate van transmissieremming door vaccinatie. Hè? Dus stel dat de gevaccineerden allemaal de 1,5 meter gaan loslaten. Stel dat ze nog steeds een x-percentage bijdragen aan de verspreiding van het virus. Dan kun je inderdaad in een hele korte periode de niet-gevaccineerden blootstellen aan het virus. Ja. Waarvan een deel ook dusdanig kwetsbaar zal zijn dat ze inderdaad weer leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames. Dat kan. Ja. Ja. Maar niet alleen zij, daar hecht ik aan om dat te onderstrepen. Ook die mensen die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie hun immuniteitssysteem onvoldoende werkt. Exact. Dus dat de optelsom kan dus leiden tot een groter aantal ziekenhuisopnames. Sluit u dan nieuwe lockdown-maatregelen in het najaar bij voorbaat uit? Dat is niet uit te sluiten. Omdat je, acht u het waarschijnlijk dat we toch weer een beetje die kant op moeten? Nou, wat we in ieder geval zullen doen is alles doen wat mogelijk is om dat te voorkomen. Ja. Dat is de reden dat u mij iedere dag opnieuw tot vervelens toe zult blijven arguen voor vaccinatie. Maar u houdt er wel rekening mee? Natuurlijk, iedereen moet daar rekening mee houden, omdat we nu eenmaal gewoon een hele hoop onzekerheden hebben. Over de mutaties, over de hoogte van de vaccinatiegraad, over de homogeniteit ervan, over de mate waarin immuniteit afneemt, over het seizoenseffect. Er zijn zoveel onzekerheden voor dit najaar, dat een heel reëel scenario is dat je weer oplevingen hebt, maar dat die heel erg regionaal blijven, dat je die met regionale maatregelen te lijf kunt. Ja. Maar dat het ook mogelijk is. En op dat, misschien iets minder waarschijnlijke, maar niettemin ook reële scenario, moet je je ook voorbereiden dat die opleving van het virus in het najaar wel degelijk weer leidt tot nieuwe ziekenhuisopnames. En daarom moet je tegen alles bestand zijn. Je zult de dijk zo hoog mogelijk moeten opbouwen om die vierde golf te weren. Ja. En je zult ook moeten voorbereid zijn op de dag dat het je toch niet lukt om die vierde golf daadwerkelijk te keren. Wat doet u eigenlijk in het najaar? Hoe bedoelt u dat? Nou, u zelf. Bent u nog minister in het najaar? Oh, ja, dat is niet helemaal aan mij natuurlijk. Dat hangt af van de snelheid van de jongens en meisjes aan de formatietafel. Wilt u minister blijven in het najaar? Nou, als die vraag wordt gesteld, als die verantwoordelijkheid op je pad komt, dan kun je moeilijk uit de weg gaan. Hebt u zich die vraag al gesteld? Nee, want het is helemaal niet aan mij om die vraag te stellen. Eerst natuurlijk moeten de mensen, wel. Nee, eerst je moet eerst zelf besluiten of je het überhaupt nog een keer wil. Nee, maar eerst moeten de mensen aan de formatietafel een beetje vaart maken en zorgen dat er een nieuw kabinet komt. Ja. En als dat nieuwe kabinet er komt, dan hangt het weer helemaal af van de samenstelling ervan. En vervolgens hangt het weer af van, in mijn geval, Wopke Hoekstra. Ja. Hoe die zijn equipe voor zich had gezien. Precies. En dat zal het moment zijn waarop de vraag ofwel of niet wordt gesteld. En dat is dus ook het moment waarop je ofwel of niet een antwoord moet geven. Maar bent u beschikbaar voor een volgende termijn? Nou, kijk, als er een beroep op je wordt gedaan, als die verantwoordelijkheid op je pad komt, dan moet je wel van goede huizen komen om daar dan voor te bedanken. Dus als u wordt gevraagd, bent u beschikbaar? Ja, zeker. Maar dat heb ik al vaker gezegd. Dus als ik word gevraagd en als dat beroep op je wordt gedaan, dan vind ik dat je van goede huis moet komen om daarvoor dan te bedanken. Maar er zijn ook buiten Den Haag zijn er mogelijkheden om heel gelukkig te worden. Dat is, mijn levensgeluk hangt er niet vanaf. En ik heb het besluit nog niet genomen. De zomerperiode is misschien ook wel een periode om daar eens wat rustiger over na te kunnen denken. Maar u bent wel beschikbaar, zegt u. Vraag op dit moment nog helemaal niet aan de orde. Nee. Dus u gaat een beetje hard, meneer Kokkelman. Ja, maar meerdere van uw collega's ook. En daar heb ik exact hetzelfde tegen gezegd. Dat weet ik, maar tegelijkertijd weten we ook hoe het met een formatieperiode kan gaan. Vindt u trouwens dat uw partij opnieuw zou moeten gaan regeren? Nou, dat is echt aan Wopke Hoekstra. Ik heb heel bewust... U hebt daar helemaal geen mening meer over. Ik heb daar zeker meningen over, en maar het helpt niet als iedereen zijn meningen zo onvervroren de krant inwerpt. Dus ja. Ik denk dat het heel verstandig is. Ik heb in het najaar natuurlijk heel bewust gekozen om voor het ministerschap te gaan en het partijleiderschap over te dragen aan Wopke Hoekstra. Dus ja. Als u daarover een vraag hebt, zou u hem moeten uitnodigen. Ja. Maar u bent wel beschikbaar als u wordt gevraagd dus. Dat heb ik gezegd. Hè? Ja, dat heb ik gezegd. Gaat u nog met vakantie eigenlijk? Ja, ik hoop het wel. Weer naar Zuid-Frankrijk in een tent? Naar Italië, maar wel in een tent. Ja, het is altijd het vertrouwde recept is de tent achter in de auto en een heel eind rijden en dan lekker kamperen. En deze keer ook weer permanent met een telefoon aan uw oor? Ik hoop iets minder permanent, maar we hebben inderdaad gewoon de hele week door. Want het crisisberaad gaat gewoon door van het kabinet, de hele zomer door. Ja. Een aantal keren per week en daar zal ik gewoon uiteraard bij aanwezig zijn. Ofwel live als ik in Nederland ben, ofwel per WebEx als ik niet in Nederland ben. Ja. En daarnaast gaan ook heel veel andere overleggen met VWS-ambtenaren gaan gewoon door. Dus we blijven gewoon paraat, ook gedurende de zomer. Ja, met een korte broek, teenslippers in de voortent met een telefoon. Ik zal kijken of ik een foto voor u kan maken. Ja. Heel graag. Ik wens u een goede zomer. Dank u wel. Dank u wel voor het gesprek. Aldus Hugo de Jonge eerder vandaag, vlak voordat hij naar het ministerie van Algemene Zaken moest, voor weer een nieuw overleg met andere ministers onder leiding van de minister-president. Nou, even kijken, 1:05, dan weten we wat de Gezondheidsraad naar buiten gaat brengen als advies voor het vaccineren van kinderen tussen de 12 en de 17. U hebt de minister gehoord, hij heeft op voorhand gezegd, wat mij betreft zou dat een goed idee zijn, maar hij wilde dat advies van de Gezondheidsraad afwachten en komt morgen dus met een definitieve beslissing. En de boodschap aan vakantiegangers was ook helder. Dames en heren, als u naar het buitenland gaat, geel of groen, bij thuiskomst laten testen. Aldus Hugo de Jonge. Hier gaat, dames en heren, op 90 kilometer vanaf Den Haag verder de Nieuws-PV. Patrick Ladier zit klaar in zijn aquarium. Ik wens u vast een bijzonder goede middag. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Want het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NPO Radio 1 Finish Alert. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com.